To'rtinchi pora. Oli Imron surasining 92-chi oyatidan boshlanadi. Suygan narsalaringizdan ehson qilmaguningizgacha sira yaxshilikka, jannatga erisha olmaysizlar. Nimaniki ehson qilsangiz, albatta Alloh uni biluvchidir. Tavrot nozil bo'lmay turib, Isroil o'ziga harom qilib olgan narsalar, tuya go'shti va sutidan boshqa barcha taomlar Isroil avlodiga halol edi. Agar o'zlaringizni inkoringizda rozgo'y deb bilsangiz, Tavrotni keltirib o'qib ko'ringiz deb ayting. Shundan keyin ham kimki Allohga yolg'on to'qsa, ana o'shalar zolimlardir. Alloh rost so'zlar, pas haq yo'lda sobit bo'lmuş Ibrohimning diniga ergashingiz. U mushriklardan bo'lmagan deb ayting. Albatta odamlar ibodati uchun qurilgan birinchi uy Bakka, Makkadagi muborak va olamlar uchun hidoyat manbai bo'lmuş Ka'badir. Unda aniq alomatlar, maqomi Ibrohim bordir. Unga Ka'baga kirgan kishi omonda bo'lur. Yo'lga qodir bo'lgan odamlar zimmasida Alloh uchun baytni haj qilish farzi bordir. Kimda kim buni inkor etsa, bas albatta Alloh olamlardan behojatdir. Ayting, ey ahli kitoblar, Alloh qilayotgan kirdikorlaringizga guvoh bo'la turib, nega Allohning oyatlarini inkor etasiz? Ayting, ey ahli kitoblar, nega iymon keltirganlarni Alloh yo'lidan to'sasiz va o'zingiz guvoh bo'la turib, uni yo'lni qing'irlashtirishga intilasiz? Qilayotgan ishlaringizdan Alloh g'ofil emas-ku, ey iymon keltirganlar. Agar kitob berilganlarning biror guruhiga bo'yin sunsangiz, iymon keltirganingizdan keyin sizlarni yana kofirlikka qaytaradilar. Allohning oyatlari sizlarga o'qib turilgan, oralaringizda uning payg'ambari turgan bir paytda qanday qilib dinni inkor etasiz? Kim Alloh dinini mahkam tutsa, demak u to'g'ri yo'lga yo'llanibdi. Ey iymon keltirganlar, Allohdan chinakam qo'rquv bilan qo'rqingiz va musulmon bo'lmay dunyodan o'tmangiz. Hammangiz Allohning arqonini, Qur'onni mahkam tuting va firqalarga bo'linmang. Hamda o'zaro adovatda bo'lgan paytlaringizda dillaringizni tutashtirib oshno qilib qo'ygan Allohning ne'matini yodda tuting. Uning ne'mati tufayli birodarlarga aylandingiz. Do'zax chohi yoqasida turganingizda sizlarni undan qutqardi. Shoyat haq yo'lni topgaysizlar deb Alloh o'z oyatlarini sizlarga shunday bayon qiladi. Sizlardan yaxshilikka da'vat etadigan, amri ma'ruf va nahyi munkar ishlarini olib boradigan bir ummat bo'lsin. Aynan ular oxiratda najot topuvchilardir. Hujjatlar kelgandan keyin ham bo'linib, o'zaro ixtilofga berilgan kimsalarga o'xshamangiz. Ana o'shalarga ulkan azob bordir. Ba'zi yuzlar oqaradigan, va ba'zi yuzlar qorayadigan kunni qiyomatni eslang. Yuzi qorayganlarga hujjat isboti uchun shunday deyilur. Iymon keltirgandan keyin yana kufrga qaytgan edingizmi? Kufringiz tufayli mana shu azoblarni totib ko'ring endi. Yuzlari oqargan zotlar esa Allohning rahmatida jannatidadirlar. Ular u yerda abadiy qoluvchilardir. Bu Allohning oyatlaridir. Ularni sizga haqqoniy ravishda o'qib bermoqdamiz. Alloh olamlarga zulmni ravo ko'rmagay. Osmonlar va yerdagi narsalar Allohnikidir va barcha ishlar Allohga qaytarilur, Allohning hukmiga oshirilur. Odamlarga chiqarilgan, ma'lum bo'lgan ummatning eng yaxshisi bo'lingiz, ey musulmonlar. Zero siz amri ma'ruf, nahyi munkar qilasiz va Allohga iymon keltirasiz. Agar ahli kitoblar ham iymon keltirganlarida edi, o'zlari uchun yaxshi bo'lar edi. Ular orasida Muhammadga iymon keltirgan mu'minlari ham bor, ko'pchiligi esa fosiqlardir. Ular sizlarga biroz azor berishdan boshqa zarar yetkaza olmaydilar. Agar sizlar bilan urushsalar, chekinib qochurlar. So'ng ularga yordam berilmas. Alloh va musulmon odamlar himoyasiga olinmagan taqdirda ular qayerda bo'lishlaridan qat'i nazar xorlikka mahkumdirlar. Ular Allohning g'azabiga uchradilar va miskinlikka mahkum bo'ldilar. Bunga sabab Alloh oyatlarini inkor etishlari, payg'ambarlarni nohaq o'ldirishlari, itoatsizliklari va tajovuzkorliklaridir. Ularning hammasi barobar emas. Ahli kitoblar orasida tuni bilan sajda ibodat qiladigan, Allohning oyatlarini tilovat qilib chiqadigan to'g'ri jamoa ham bor. Ular Allohga va oxirat kuniga iymon keltiradilar. Yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlardan qaytaradilar va xayrli ishlar sari shoshiladilar. Aynan ular solih kishilardandir. Nimaiki yaxshilik qilgan bo'lsalar, uning savobidan mahrum bo'lmaganlar. Alloh taqvodorlarni yaxshi biluvchidir. Kofir bo'lganlarni mol dunyolari va farzandlari Alloh azobidan sira qutqara olmaydi. Ana o'shalar do'zax ahlidirlar. U yerda abadiy qoluvchilar ham o'shalardir. Ularning bu dunyoda riyokorlik bilan qilgan ehsonlari izg'iringa o'xshaydi. O'zlariga zulm qilgan qavmning ekiniga tegib, uni halok qilur. Ularga Alloh zulm qilmadi, balki ular o'zlariga zulm qilmoqdalar. Ey iymon keltirganlar, o'zingizdan o'zgalarni, munofiqlarni yaqin do'st, sirdosh tutmangiz. Ular sizlarga nisbatan buzg'unchilik qilishda kuchlarini ayamaydilar va hollaringiz zabun bo'lishini istaydilar. Sizlarni yomon ko'rishlari og'izlari so'zlaridan ayon bo'ldi. Dillaridagi yashirgan adovatlari esa yanada kattaroqdir. Agar aqlingizni ishlatadigan bo'lsangiz, biz sizlarga oyatlarni mufassal bayon qilib berdik. Ey sizlar, ular sizlarni yaxshi ko'rmasalar-da, sizlar ularni yaxshi ko'ryapsiz. Hamda hamma ilohiy kitoblarga iymon keltiryapsiz. Ular sizlarga yo'liqqanlarida iymon keltirdik deyishadi. O'zlari holi qolganda esa achchiqlaridan sizlardan diltang bo'lib barmoqlarini tishlaydilar. Shu achchiqlaringiz bilan o'lib keting deb aytdik. Albatta Alloh dillarning qaridagi gaplarni ham biluvchi zotdir. Agar sizlarga yaxshilik yetsa, bu ularni xafa qiladi. Bordi-yu sizlarga yomonlik yetsa, bundan ular xursand bo'ladilar. Agar sabr bilan taqvoda bo'lsangiz, ularning makrlari sizlarga hech qanday zarar yetkazmaydi. Albatta Alloh ularning qilmishlarini ihota qiluvchi zotdir. Ey Muhammad, saharlab oila ahlingizni tark etib, mo'minlarni jang jabhalariga joylab yurgan kezlaringizni eslang. Alloh eshituvchi va biluvchi zotdir. Sizlardan ikki toifa Uhud jangida hadiksiray boshladi. Vaholanki Alloh ularning himoyachisi edi. Mo'minlar bunday paytda Allohgagina tavakkul qilsinlar. Badr jangida harbiy kuchingiz oz bo'lsa-da, Alloh sizlarni g'olib qildi-ku. Bas, Allohdan qo'rqib, zori shukr qilsangiz. Mo'minlarga Rabbingiz osmondan tushirilgan 3000 nafar farishta bilan sizlarga madad bergani kifoya emasmi degan paytingizni eslang. Yo'q, kifoya qilur. Agar sabrli bo'lib Allohdan qo'rqsangiz, ular dushmanlar bexos hujum qilib qolsalar, Rabbingiz sizlarga 5000 ta belgili farishta bilan madad berur. Buni madadni Alloh sizlarga xushxabar bo'lishi va dillaringiz u bilan taskin topishi uchun berdi. G'alaba esa faqat Alloh huzuridadirki, u aziz va hakimdir. Kofirlarning bir qismini halok qilish yoki zarba berib noumid holda qaytarishlariga majbur qilish uchun madad berildi. Siz uchun, ey Muhammad, bu ishda biror ixtiyor yo'qdir. Allohning o'zi ularning tavbalarini balkim qabul qilar yoxud jazolar, zero ular zolimlardir. Osmonlaru yerdagi bor narsalar Allohnikidir. O'zi xohlagan kishini mag'firat qiladi, xohlagan kishini jazolaydi. Alloh mag'firatli va rahimli zotdir. Ey iymon keltirganlar, bergan qarzlaringizni ikki baravar va undan ham ko'paytirib, ustama shaklida yeb yubormangiz. Allohdan qo'rqingiz, zori shunda tole topsangiz. Kofirlar uchun tayyorlab qo'yilgan do'zaxdan saqlaningiz. Allohga va payg'ambarga itoat qiling. Shoyat shunda sizlarga rahim qilinsa. Rabbingizdan bo'luvchi mag'firatga va kengligi osmonlaru yerga teng taqvodorlar uchun tayyorlab qo'yilgan jannat sari solih amallar qilish bilan shoshilingiz. Ular mazkur taqvodorlar farovonlik va tanglik kunlarida ham xayr sadaqa qiladigan g'azablarini yutadigan odamlarni xato va kamchiliklarini af etadiganlardir. Alloh ezgulik qiluvchilarni sevar. Ular biror fahsh ish qilib qo'ysalar yoki o'zlariga zulm qilib qo'ysalar, darhol Allohni eslab istig'for aytadilar. Vaholanki, gunohlarni faqat Allohgina mag'firat etar. Yana ular bila turib qilmishlarida davom etmaydigan kishilardir. Aynan ularning mukofotlari Parvardigorlaridan mag'firat va ostidan anhorlar oqib turuvchi jannat bog'lari bo'lib, o'sha joyda abadiy bo'lurlar. Solih amal qiluvchilarning mukofoti naqadar yaxshi. Sizlardan ilgari ko'p ibratli voqealar bo'lib o'tgan. Yer yuzi bo'ylab sayr qilingiz va haqni yolg'onga chiqaruvchilar oqibati qanday bo'lganiga ibrat nazari bilan boqingiz. Bu Qur'on yoki mazkur gaplar odamlar uchun bayonot hamda taqvodorlar uchun hidoyat va nasihat manbaidir. Agar chin mo'min bo'lsangiz, o'zingiz oliy darajada bo'la turib, ba'zi mag'lubiyatlaringiz sababli suslashmangiz ham, g'amgin ham bo'lmangiz. Agar sizlarga Uhud jangida jarohat, mag'lubiyat yetgan bo'lsa, u qavmga ham Badr jangida xuddi shunday jarohat, mag'lubiyat yetgan. Iymonli kishilarni bilish, sinash va sizlardan shahidlarni saralab olish uchun biz shu g'alaba kunlarini ketma-ket almashtirib turamiz. Alloh zolimlarni sevmagay. Alloh mo'minlarni gunohlaridan poklash va kofirlarni barbod qilish uchun mazkur ishlarni qildi. Yoki sizlarning ichingizdan uning to'ati yo'lida jiddujahd qilganlar va qiyinchiliklarga sabr qiluvchilarni Alloh bilmay sinamay turib jannatga kiraveramiz deb o'yladingizmi? Sizlarga o'lim kelmay turib uni shahidlikni orzu qilar edingiz. Mana endi Uhudda uni ko'z o'ngingizda ko'rib turibsiz. Muhammad payg'ambardir xolos. Undan oldin ham payg'ambarlar o'tgan. Mabodo u o'lsa yoki o'ldirilsa, ortingizga, kufrga qaytib ketasizmi? Ortiga qaytgani bilan hech kim Allohga sira zarar yetkaza olmas. Alloh shukr qiluvchilarni albatta mukofotlagay. Har bir jon egasi Allohning izni bilangina muhlati belgilab qo'yilgan bitik ajal yetganda o'ladi. Kim dunyo savobi o'ljani iroda qilsa, unga o'shandan berurmiz. Kim oxirat savobini iroda qilsa, unga ham o'shandan berurmiz. Shukr qiluvchilarni esa albatta mukofotlaymiz. Qaysi bir payg'ambar o'tgan bo'lsa, u bilan birga ko'p jamoalar jang qilganlar. Lekin Alloh yo'lida ularga yetgan narsalar sababli sustlik, zaiflik qilmaganlar. Yovga taslim ham bo'lmaganlar. Alloh esa sabrlilarni sevar. Ularning gaplari faqat quyidagicha bo'ldi. Ey Rabbimiz, bizning gunohlarimizni va ishimizdagi isrofgarchiligimizni, bandachilikdagi xatolarimizni kechir. جنگ اسناسده بزن ثابت قدم کل و بزگه کافرلر قوم استدن غلبه نصیب ات. بس الله اولرگه هم بو دنیانین ثوابنه غلبه و اولجنه هم آخرتنین چرایلی ثوابنه مغفرت و جنتنه بیرده. الله ازگولیک کلوچلرنه سیبر. ای ایمان کلترگلر، اگر کافرلرگه بوین سنسنگیز سزلرنه آرتینگیزگه کفرگه قیترورلر، نتیجده زیان کروچلرگه ایلنب قالورسیز. اصلده الله حمایه چینگیزدر و او یاردن بیروچلرنین یخشسیدر. الله حجت نازل کلمگن بود سنم که به نرسلرنه اونگه شریک کلگلره چون کافرلرنین دللرگه وخیمه سالورمز. اولرنین بارر جایلره دوزدر. ظالملرنین جایی نقدر یامان. سزلر اونین ازنه بلن اولرنه کافرلرنه تارمار کله باشلگن انگیزده الله اوز وعدسیگه صادق چیخده. لاقیتلیک کلیب پیغمبر بویرگدن چکیب تارتشه باشلمگون انگیزچه و یاخترگن نرسنگیز غلبنه سزلرگه کورسدگونگه قدر یوتوک سزلر دامانده بولده. آرالر انگیزده دنیانی یاخترادگلر هم آخرتنی یاخترادگلر هم بارید. سونگره سیزلرنی سناودن اوتکزش اچون غلبانگیزنی مغلوبیت سر بروب یبارده و گناهلارنگیزدن اوتده. الله مومنلرگه نسبتن فضل صاحبدر. اوشنده اوخو جنگده هیچ کمگه قیرلی باقمی جاینگیزدن تیز جلیب کتدنگیز. پیغمبر ایسه آرتینگیزدگی خربی بولنمدن تروب سزلرنی چکرگنی چه کالدی. قولنگیزدن کتگن نرسلر غلبه اولجلر همده سزلرگی یتگن مصیبتلر اچون تشویش تارت من دیب الله سزلرگی غم استگه ینا غم بیرب جزالدی. الله کلیتگن اشلرینگیزدن خبرداردر. سونگره الله بو غمنین کتدن سزلرگه بر خاطر جملیک مدراکنه نازل اتکی او سزلرنین بر قسمینگیزنی قابلوالده اوحلتی قویده. باشقه بر قسم منافقلر ایسه جان تلوسسیگه تشب اللهنین شانیگه ناحق جاهلانه بدگمانلیک قلدلر و ایتدلر کی اینده بزگه بو اشتن برار نرسه غلبه بولرمده. ایدین برچه ایش الله که آید در اولر ایچیدگی سرلرنه سزدن یشردلر. ایددلر کی اگر بزده بو ایش یوزسدن اختیار بولگنده ایده بو یرده قتل قلمگن بولور ایدیک. ایدین اگر اویلرینگیزده بولگنینگیزده هم تقدیرده قتل کننش یازلگن کمسلر اوزلرنین اولدگن جایلرگه بارب کالگن بولرده. کوکسینگیزدگی نرسنه ایماننه سنش و دلرینگیزنه شیطان وسوسسدن پاکلش اچون الله شو مغلوبیتنه روا کرده. الله کنگلردگی کچین ملرنی هم یخشی بلوچی در. ایکی خربی بولنمه توقنشکن کنده آرنگیزدن بعضی قلمشلری بلن تعین ایتیلگن جایدن یوز اوگریب کتگنلرنی شیطان ینگلیشتیرگن ایدی. الله اولرنی عف ایتدی هم زیرا الله کچیروچن و حلیم زاتدیر. ای ایمان کلترگنلر، اوزلری کافر بولیب یر یوزی بویلاب سفرگه یاکی غزات جنگی کتگن برادرلری حقیده agar biz bilan qolganlarida o'lmagan va qatl qilinmagan bo'lur edilar deb ularning dillariga Alloh hasrat nadomat solishini xohlovchi kishilar kabi bo'lmangiz. Alloh tiriltiradi ham, o'ldiradi ham. Alloh qilayotgan ishlaringizni ko'rib turuvchidir. Albatta, Alloh yo'lida qatl qilinsangiz yoxud o'lsangiz, Allohning mag'firati va rahmati o'zgalarning to'plagan narsa boyliklaridan afzalroqdir. Qasamki, agar o'lsangiz yoki qatl etilsangiz ham baribir Alloh huzuriga albatta jam etilursiz. Allohning rahmati sababli siz ey Muhammad ularga sahobalarga muloyimlik qildingiz. Agar dag'al va toshbag'ir bo'lganingizda albatta ular atrofingizdan tarqalib ketgan bo'lur edilar. Bas ularni af eting. Gunohlari uchun kechirim so'rang va ular bilan kengashib ish qiling. Biror ishga azmu qaror qilsangiz, Allohga tavakkul qiling. Zero Alloh tavakkul qiluvchilarni sevar. Agar sizlarga Alloh madad bersa, hech kim sizlarga g'olib bo'lmas. Bordi-yu yordamsiz qoldirsa, bas sizlarga undan o'zga kim ham madad berar edi. Mo'minlar tavakkulni Allohgagina qilsinlar. Payg'ambar o'lja taqsimida xiyonat qilishi mumkin emas. Kimda kim xiyonat qilsa, qiyomat kuni o'sha xiyonati bilan birga huzurimga kelur. So'ngra barcha jon egalari o'z amallariga yarasha mukammal jazo olurlar. Ular haqqiga zulm qilinmagan. Allohning rizosini izlagan kishi bilan Allohning g'azabiga uchragan kimsa barobar bo'lurmi? Uning g'azabga uchraganining borar joyi jahannam. Naqadar behuzur joy u. Ular Alloh huzurida turli darajalar sohibidirlar. Alloh ularning qilayotgan amallarini ko'rib turuvchidir. Alloh o'z ichlaridan Allohning oyatlarini o'qib beradigan, ularni shirk va gunohlardan musaffo qiladigan hamda ularga kitob va hikmatni ta'lim beradigan payg'ambarni yuborish bilan mo'minlarga in'om etdi. Ular esa bundan oldin aniq gumrohlikda edilar. Sizlarga Uhud jangida bir musibat yetgan bo'lsa, sizlar ularga Badr jangida uning ikki barobariga teng musibat yetkazgansiz. Bu musibat qayoqdan keldi deysizmi? U o'zingizdan deb aytding. Albatta, Alloh har narsaga qodirdir. Sizlardan va Makka mushriklaridan iborat ikki harbiy bo'linma Uhud jangida to'qnashgan kuni sizlarga yetgan musibat, mag'lubiyat albatta Allohning izni, irodasi bilan sodir bo'lgan. Va shuningdek, chinakam mu'minlarni aniqlashi hamda munofiqlarni bilib qo'yishi uchun edi. Ularga keling, Alloh yo'lida jang qiling yoki dushmanni daf eting deilsa, ular agar jiddiy urush bo'lishini bilganimizda ortingizdan borgan bo'lur edik degan edilar. O'sha kuni ular iymondan ko'ra kufrga yaqinroq edilar. Ular dillarida yo'q narsalarni og'izlari bilan gapiradilar. Alloh esa yashirgan narsalarini yaxshiroq biluvchidir. Birodarlariga, agar Uhud jangida halok bo'lgan musulmonlar bizga bo'yun sunib urushdan chiqib ketganlarida o'ldirilmagan bo'lur edilar deb o'zlari jangda qatnashmay uylarida o'tirgan kimsalarga ayting. Agar gaplaringiz rost bo'lsa, o'zingizdan o'limni daf etinglarcha. Alloh yo'lida o'ldirilganlarni aslo o'liklar deb hisoblamang. Aslida ular tirikdir. Parvardigorlari huzurida jannat ne'matlaridan rizqlanib turuvlar. Mazkur qatl etilgan shahidlar Alloh o'z fazli bilan ato etgan narsa ne'matlardan xushnud, ortlarida tirik qolib, hali ularga qo'shilmagan g'oziylarga qiyomatda xavf va tashvish bo'lmasligi haqida bashorat bergan hollarida yashaydilar. Yana bir bashoratlari Alloh beradigan ne'mat, fazl va mu'minlarning mukofotini Alloh zoyi qilmasligi haqidadir. Ularga jarohat yetgandan keyin ham Alloh va payg'ambar buyruqlariga itoat etgan edilar. Ularning chiroyli ish qilib, taqvoli bo'lganlariga ulkan mukofotlar bordir. Ularga odamlar sizlarga qarshi hujum uchun odamlar Makka mushriklari lashkar to'pladilar. Ulardan qo'rqingiz deganlarida bu gap ularning iymonlarini yanada ziyoda qildi va aytdilarki, bizga Allohning o'zi kifoya. U vakillikka o'ta loyiqdir. Ular Badrdan jangsiz Allohning ne'mati va fazli ila biror yomonlikka uchramay qaytdilar. Ular Allohning rizosini izlagan edilar. Alloh albatta buyuk fazl egasidir. Albatta o'sha shayton o'z do'stlari munofiqlarni xavflantiradi. Agar chinakam mu'min bo'lsangiz, ulardan yovdan qo'rqmangiz, balki mendan qo'rqingiz. Kufrda tez harakat qilayotganlar sizni g'amgin etmasin. Ular Allohga hech qanday zarar yetkaza olmaydilar. Alloh ularga oxiratda biror nasiba, savob bermaslikni xohlaydi. Ularga ulkan azob muhayyodir. Albatta, iymonni kufrga almashtirganlar Allohga zinhor zarar yetkaza olmaydilar. Ularga alamli azob bordir. Kofir bo'lganlar ularga muhlat berib turganimizni yaxshilik deb o'ylamasinlar. Muhlatni ularga gunohlari yanada ko'payishi uchun beramiz. Ularga oxiratda xor qiluvchi azob bordir. Alloh mu'minlarni sizlardagi hozirgi holat uzra tashlab qo'yuvchi emas. U hali pok kim u, nopok kim ajrim etadi? Alloh sizlarni ilmi g'aybdan xabardor qilmadi, lekin Alloh o'z payg'ambarlari ichidan xohlaganlarini ilmi g'aybdan qisman bildirish uchun tanlab oladi. Bas, Allohga va uning payg'ambarlariga iymon keltiringiz. Iymon keltirib taqvoli bo'lsangiz, sizlarga oxiratda buyuk mukofot bor. Allohning fazli bilan bergan narsasi boyligidan baxillik qiluvchilar buni o'zlariga yaxshi deb hisoblamasinlar. Aslo bu ular uchun yomondir. Qiyomat kuni baxillik qilgan narsalari o'z bo'yinlariga bo'yintirib qilib ilib qo'yiladi. Osmonlar va yerning merosi Allohga qolur. Alloh qilayotgan ishlaringizdan xabardordir. Alloh faqir, biz boymiz degan odamlarning gapini Alloh eshitdi. Ularning bu gaplarini hamda payg'ambarlarni nohaq qatl etganlarini yozib qo'yamiz. Va qiyomatda do'zax azobini totib ko'ring deymiz. Bu o'z qilmishlarining mahsuli va Allohning bandalariga zulm nohaqlik qiluvchi emasligidandir. Biror payg'ambar kelsa, uni sinab ko'rish uchun qilgan qurbonligini osmondan tushgan olov yeb bitirmaguncha unga ishonmasligimiz uchun Alloh biz bilan ahdlashgan degan kimsalarga ayting. Mendan oldin ham sizlarga, ajdodlaringizga payg'ambarlar, hujjatlar va sizlar aytgan narsa qurbonlik kabi mo'jizalar bilan kelgan edilar. Gaplaringiz rost bo'lsa, nima uchun ularni qatl etdingiz? Agar sizni yolg'onchiga chiqarayotgan bo'lsalar, xafa bo'lmang. Zero sizdan ilgari hujjatlar, ilohiy bitiklar va nur taratuvchi kitob keltirgan qator payg'ambarlar ham yolg'onchiga chiqarilgandirlar. Har bir jon o'lim achchig'ini totuvchidir. Qiyomat kunida albatta mukofotlaringiz sizlarga to'la-to'kis berilur. Bas, kim do'zaxdan uzoqlashtirilib jannatga kiritilsa, demak, u katta yutuqqa ega bo'libdi. Bu dunyo hayoti esa faqat g'urur, aldov matohidir. Mol-mulklaringiz va jonlaringiz ofati va musibati ila sinalursizlar. Shuningdek, sizlardan oldin kitob berilganlar va mushriklardan ko'p aziyatli achchiq gaplarni eshitasizlar. Agar sabr qilsalaringiz va taqvoli bo'lsalaringiz, albatta bu ishlarning puxtaligidan. Eslang, ey Muhammad, Alloh ahli kitoblardan uni Tavrot va Injilni odamlarga albatta aniq bayon qilasiz. Uni hech kimdan sir tutmaysiz deb ahd olgan edi. Lekin ular uni bergan va'dalarini ortlariga uloqtirib, ozgina bahoga uni sotib yubordilar. Bu savdolari naqadar noxush. O'z qilmishlari bilan mag'rurlanadigan, qilmagan yaxshi ishlari uchun maqtalishni sevadiganlar azobdan xalos bo'ladilar deb hisoblamang aslo. Ularga oxiratda alamli azob bordir. Osmonlar va yerning hukmronligi Allohga tegishlidir. Alloh har narsaga qodirdir. Osmonlar va yerning yaratilishida, tun va kunning o'rin almashib turishida aql egalari uchun alomatlar bordir. Ular turib ham, o'tirib ham, yotib ham Allohni zikr etadilar. Va osmonlar u yerning yaratilishi haqida fikr yuritadilar va duo qiladilar. Ey Rabbimiz, bu koinotni behuda yaratmagansan, sen ayblardan pok zotdirsan, bas bizni do'zax azobidan saqlagin. Ey Rabbimiz, kimni sen do'zaxga kirgizsang, albatta uni xor qilgan bo'lasan. Zolimlarga esa yordamchilar yo'qdir. Ey Rabbimiz, biz Rabbingizga iymon keltiring deb iymonga chorlagan jarchini Muhammadni eshitdik va darhol unga iymon keltirdik. Ey Rabbimiz, bizning gunohlarimizni kechir, xatolarimizni o'chir va bizlarni solih kishilar qatorida vafot ettir. Ey Rabbimiz, yana bizlarga barcha o'tgan payg'ambarlaringga, ularning vositasi ila ummatlariga va'da qilgan narsalaringni, savob va yordamingni ato et va bizlarni qiyomat kunida sharmisor qilmagin. Albatta sen va'daga xilof qilmagaysan. Bas, Parvardigorlari ularni duolarini ijobat etib dedi. Albatta men sizlardan amal qiluvchining xoh erkak bo'lsin va xoh ayol bo'lsin amalini zoyi qilmasdim. Makkadan hijrat qilgan, yurtlaridan badarg'a qilingan, mening yo'limda aziyat chekkan, jang qilgan va qatl etilganlarning gunohlarini kafforat qilur. Va Allohning mukofoti sifatida ularni ostilaridan anhorlar oqib turadigan abadiy yashaladigan jannat bog'lariga kiriturman. Allohning huzurida mu'minlar uchun yaxshi savoblar bordir. Kofir bo'lganlarning shaharma-shahar sayr etib yayrab yurishlari sizni zinhor aldab qo'ymasin. Arzimas rohat, keyin esa boradigan joylari jahannam. Naqadar mudhish joy u. Lekin parvardigorlaridan qo'rqqanlar, muttaqilar uchun esa jannatda ostidan anhorlar oqib turadigan bog'lar bo'lib, ular u yerda abadiy bo'lurlar. Bu Alloh tomonidan berilajak ziyofatdir. Allohning huzuridagi maxsus savoblar esa yaxshilar uchun hammasidan afzaldir. Darvoqe, ahli kitoblar ichida Allohga, sizlarga nozil qilingan Qur'onga hamda o'zlariga nozil qilingan kitoblarga ishonib, Allohga itoat ila ta'zim etuvchilar ham bor. Ular Alloh oyatlarini ozgina bahoga sotib yubormaydilar. Aynan ular uchun Parvardigorlari huzurida mukofot muhayyodir. Albatta, Alloh hisob-kitobda tezkordir. Ey iymon keltirganlar, sabr qilingiz, bag'ri keng bo'lingiz va Alloh yo'liga taxt bo'lib turingiz va Allohdan qo'rqingiz, zora oxiratda najot topsangiz. Niso surasi Madinada nozil qilingan 176 oyatdan iborat. Niso ayollar degani. Bu surada asosan oila, turmush, meros masalalari, yetimlarga munosabat, er-xotin huquqlari, fahsh va zino ishlarining zararlari va boshqa ma'lumotlar o'z aksini topgan. mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Ey odamlar, sizlarni bir jon odamdan yaratgan va undan jufti Havvoni yaratgan hamda ikkisidan ko'p erkak va ayollarni taratgan Rabbingizdan qo'rqingiz. Shuningdek, o'rtalaringizdagi o'zaro muomalada nomi keltiriluvchi Allohdan va qarindoshlar aloqasini uzishdan qo'rqingiz. Albatta, Alloh sizlarni kuzatib turuvchidir. Voyaga yetgan yetimlarga mol-mulklarini qaytarib beringiz. Pok narsani nopok narsaga almashtirmangiz. Ularning mollarini o'z mollaringizga qo'shib ham yemangiz. Zero bu katta gunohdir. Agar yetimlarga nisbatan adolatli bo'la olmaslikdan qo'rqsangiz, sizlar uchun nikohi halol bo'lgan ayollarga 2ta, 3ta, 4tadan uylanaveringiz. Bordi-yu, ular o'rtasida adil bo'la olmaslikdan qo'rqsangiz, bir ayolga uylaning. Yoki qo'l ostingizdagi cho'rilar bilan kifoyalaning. Shu adolatdan og'ib ketmasligingizga yaqinroqdir. Xotinlarga mahrlarini mamnunlik bilan beringiz. Agar sizlarga o'zlari undan biror narsani ixtiyoriy ravishda kechsalar, sizlar uni bemalol ishtaha bilan tanovvul qilaveringiz. Qaramog'ingizdagi aqli norasolarga Alloh sizlarga hayot turumi qilib qo'ygan mollaringiz, yetimlarning omonat mollarini berib qo'ymangiz. Balki o'sha mollardan yediring, kiydiring, hamda ularga yaxshi gapiring. Yetimlarni to balog'at yoshiga yetkunlariga qadar nazorat qilib, voyaga yetish vaqtini kuzatib turingiz. Voyaga yetganlarni sezsangiz, qo'lingizdagi omonat mol-mulklarini o'zlariga topshiringiz. Ularni isrof qilib va ulg'ayib qolmasinlar deb shoshqaloqlik bilan yeb yubormangiz. Kim boy bo'lsa, yetimning mulkidan yeyishdan saqlansin. Agar kambag'al bo'lsa, yaxshilikcha me'yorida olib yesin. Mol-mulklarini o'zlariga qaytarganingizda ularga guvoh chaqiringiz. Alloh hisob-kitobda kifoya qiluvchi zotdir. Erkaklar uchun ota-onalari va yaqin qarindoshlari qoldirib ketgan merosdan ulush bordir. Ayollar uchun ham ota-onalari va yaqin qarindoshlari qoldirib ketgan merosdan ulush bordir. Bu ozmi ko'pmi farz qilingan ulushdir. Meros taqsimiga uzoq qarindoshlar, yetimlar va miskin bechora hollar hozir bo'lsalar, ularni ham u merosdan bahramand qilib, ularga yaxshi gapiringiz. Vasiylar mabodo zaif norasida farzandlarni qoldirib vafot etganlarida o'zlari ham ulardan xavotir olganlari kabi o'zga yetimlarning haqqini yeyishda Allohdan qo'rqsinlar va ularga to'g'ri gapirsinlar. Yetimlarning mol-mulklarini zulm yo'li bilan yeydigan kimsalar albatta qorinlarida olov yegan bo'lurlar va albatta do'zaxda kuygaylar. Alloh farzandlaringizga meros taqsimida bir o'g'il uchun 2 qiz ulushi barobarida berishni buyuradi. agar merosxo'rlar ikkidan ortiq ayol bo'lsa, ularga marhum qoldirgan narsaning 3dan 2si. Agar yakka qiz bo'lsa, unga merosning yarmi berilur. Agar marhumning farzandi bo'lsa, ota-onasining har biriga qoldirgan narsa merosning 6dan 1i berilur. Agar farzandi bo'lmay, faqat ota-onasi merosxo'r bo'lsa, u holda onasiga 3dan 1 meros tegur. Agar marhumning aka-ukalari bo'lsa, onasiga 6dan 1 hissa tegur. Bu taqsimotlar marhumning qilgan vasiyati yoki qarzi ado etilgandan so'ng ijro etilur. Ota-onalaringiz va farzandlaringizdan qaysi birlari sizlar uchun manfaatliroq ekanini bilmaysizlar. Shuning uchun meros taqsimi Allohning o'zi tomonidan belgilandi va farz qilib qo'yildi. Albatta, Alloh bilimdon va hakim zotdir. Sizlarga xotinlaringiz qoldirgan merosdan agar ularning farzandi bo'lmasa, yarmi tegur. Agar ularning farzandlari bo'lsa, sizlarga ular qoldirgan meroslaridan 4dan 1 hissa tegur. Bu taqsimot ular marhumalarning vasiyati yoki qarzi adosidan keyin ijro etilur. U xotinlarga sizlar qoldirgan merosdan agar farzandlaringiz bo'lmasa, 4dan 1 hissa tegur. Agar farzandingiz bo'lsa, ularga siz qoldirgan merosning 8dan 1 tegur. Bu taqsimot sizlar qilgan vasiyat yoki qarz adosidan keyin ijro etilur. Agar vafot etgan erkak yoki ayolning ota-onasi ham farzandlari ham bo'lmay, balki ona tomonidan bitta aka yoki ukasi yohud opa yoki singlisi qolgan bo'lsa, ularning ikkovidan har biriga 6dan 1 hissa tegur. Agar ular bundan bittadan ortiq bo'lsalar, ular merosning 3dan 1 hissasida teng sherik bo'lurlar. Bu taqsimot merosxo'rlarga zarar yetkazilmasdan qilingan vasiyat yoki qarz adosidan keyin Allohning buyrug'iga binoan ijro etilur. Alloh bilimdon va halim zotdir. Ana shular Allohning hudud chegaralaridir. Kim Alloh va uning payg'ambariga itoat etsa, uni ostidan anhorlar oqib turadigan bog'larga, jannatga kiritur. Ular u yerda abadiy bo'lurlar. Bu ulkan yutuqdir. Kim Alloh va uning payg'ambariga itoatsizlik qilsa va hududlaridan tajovuz qilsa, uni do'zaxga abadiy qolishi uchun kiritur. Va uning uchun xor qiluvchi azob bordir. Xotinlaringizdan fohishalik qilganlarga o'zlaringizdan erkaklardan 4 kishini guvoh qilingiz. Agar ular guvohlik bersalar va zino qilganlari o'z isbotini topsa, to ularga, xotinlarga o'lim kelgunga qadar yoki Alloh biror yo'l qilguncha ularni o'zlari yashayotgan uylarda saqlab turingiz. Sizlardan o'sha zinokorlikni qilganlarning ikkisi erkak va ayolga koyish va ta'zirlarini berish bilan aziyat jazo beringiz. Agar ular tavba qilib o'zlarini tuzatsalar, ularni tinch qo'yingiz. Albatta, Allah tavbalarını kabul qiluvchi rahimli zotdir. Albatta, Allohning tavba qabul qilishi faqat yomonlik gunohni bilmasdan qilib qo'yib, so'ngra tezlik bilan tavba qilganlar uchun muqarrardir. Alloh aynan o'shalarning tavbasini qabul qilur. Alloh ilm va hikmat egasidir. Gunoh ishlarni qilib yurib, qachonki birortalariga o'lim kelganda, endi tavba qildim deydigan, shuningdek kofirligicha o'lib ketadiganlarning tavbalari esa qabul qilinmagan. Ana o'shalar uchun alamli azobni tayyorlab qo'yganmiz. Ey iymon keltirganlar, sizlarga xotinlarni majburiy ravishda meros qilib olish halol emasdir. Yana ularga bergan mahrlaringizning bir qismini qaytarib olish niyatida xotinlaringizga tazyiq qilmangiz. Agar ular aniq buzuqlik qilsalar, bu mustasnodir. Ular bilan totuv turmush kechiringiz. Agar ularni yomon ko'rsalaringiz, bilib qo'yingki, balkim sizlar yomon ko'rgan narsada Alloh sizlar uchun ko'pgina yaxshilik paydo qilishi mumkin. Agar bir xotinni taloq qo'yib, o'rniga boshqa xotinni almashtirmoqchi bo'lsangiz, avvalgisiga garchi uyum-uyum molni mahr qilib bergan bo'lsangiz ham, undan biror narsani qaytarib olmangiz. Uni bo'xton va aniq gunoh bilan olasizmi? Axir bir-biringiz bilan qovushib, u xotinlar sizlardan qat'iy ahd olganlaridan so'ng qanday qilib u mahrni qaytarib olasiz? Otalaringiz uylangan xotinlarni nikohingizga olmang. Magar ilgari o'tgan bo'lsa, ular kechiriladi. Albatta, bu qabih, jirkanch va yomon yo'ldir. Sizlarga nikohi harom qilingan ayollar, bu onalaringiz, qizlaringiz, opa-singillaringiz, ammalaringiz, xolalaringiz, aka-ukalaringizning qizlari, opa-singillaringizning qizlari, emizgan onalaringiz, emishgan opa-singillaringiz, qaynonalaringiz, jinsiy yaqinlikda bo'lgan xotinlaringizning qaramog'ingizda bo'lgan qizlari, jinsiy yaqinlikda bo'lmagan bo'lsangiz, sizlarga gunoh emas. Yana o'z pushti kamaringizdan bo'lgan o'g'illaringizning xotinlaridir. Ikki opa-singilni qo'shib nikohlab olishingiz ham harom qilindi. Magar ilgari o'tgan bo'lsa, Alloh af etar. Albatta, Alloh kechirimli va marhamatli zotdir.